aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Önümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa, gönlümdeki köşk olmasa. Selamlar, o sana aşık olmam.